بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم پنامه دا خدای چه اگر دیر مهربانه او بخون کده والسماء والطارق قسم دا پا آسمان او دشپی پا ترگندی دون کو وما ادراك ما الطارق او تڅ په هیګه چې د شپې څرګندېدونکي څه دي ان نجم الثاقب ځلېدونکي ستوري ان كل نفس لما عليها حافظ هیڅ نفس داسې نشته چې پرغه کوم څارونکی نه وي فلينظر الإنسان مما خلق بیا دی لگغن دی انسان دی تذیرشی چی اغا دا تشی تخا پیدا کرای شوائی دی خلق مما اندافق لطوف وهم کو بو تخا پیدا کرای شوائی دی يخرج من بين الصلب والسرائر چه ده شا او ده سنه ده هدوكو ده مندنه راوزي إنه على رجعه لقادر په یقیني توګه هغه يعني خالق ده ده قدوهم ظل پیدا کولو قادر ده يوم تبلى السرائر په هغه ورځ چې د پټو اسرارو پلټنه تیړنه وشي فما له من قوة ولا ناصر په هغه وخت کې بل انسان سره نه په خپل څه زور وي او نه به کوم څوک د ده مرستندوی وي والسماء ذات الرجع قسم دی په باران اورون کې آسمان والارض ذات الصدع او د بوټو ټوکې دو په وخت کې په چاو دي دن کې مکه انه لقول فصل دا یو زړه پریوتون کې کلاکه خبره ده وما هو بالهزل طوك مصهرة ندى إنهم يكيدون كيدا دا خلق صدس سيجو لبي وأكيد كيدا أو زبهم يو تدبير كوم فمهل الكافرين أمهلهم رويدا نو پریگ دا ای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کافران سلک غندی پر خپل حالت پریگ دا.